بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ukiwa ni usiku wa tarehe 18 mwezi wa Dhulhijja ukiwa ni usiku wa tarehe 17 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 kabla ya kuingia katika darsa yetu kawaida katika usiku wa kuamkia Ijumaa, darsa ya tafsir Ibn Kathir, kuna kadhia ambayo sasa hivi imeshughulisha kila Muislamu, lakini katika kuipokea hii kadhia na kuikabili hii kadhia, kila mmoja akachukua mtizamo wa aina yake mpaka ikafikia kuuliziwa, na nyinyi mwasemaje kuhusu swala hili? Kuna nchi ambayo yajulikana kama wa Kiarabu ita Burma, ambayo hivi sasa ndugu zetu Waislamu wakandamizwa kule. Lakini kabla ya kulizungumzia kadhia au kuzungumzia kadhia hii, yakatofahamu kuwa kuna nchi pia yaitwa Iraq na Waislamu wakandamizwa, na kuna nchi pia yaitwa Syria na Waislamu wakandamizwa, na kuna nchi yaitwa Palestine na Waislamu wakandamizwa, na kuna nchi yaitwa Yemen na Mashia wameingia kule na kusababisha maafa kwa wengi katika Waislamu. Kwa tukizungumzia kadhaa zinazowasibu Waislamu na kudhalilishwa, si mahala pamoja katika huu ulimwengu, ni sehemu nyingi sana. Na kama ilivyo ada yetu na mfumo wetu, manhaji yetu ni kuwa sisi katika kadhia kubwa kama hizi hatuwatangulii wanaovioni. Wanaovioni wako mbele yetu watuelekeza, na wao ndio wanaofahamu zaidi namna ya kukabiliana na matukio makubwa kama haya yanayotokea ulimwenguni yanaogusa kila Muislamu. Sasa mimi nitasoma mwanzo maneno ya al-Allama al-Faqih Salih al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala, kisha kutoka hapa ndio tutajengea kuwa msimamo wetu ni upi katika haya yanayowapata Waislamu ulimwenguni. Katika hii sehemu tuliyoitaja hasa, na katika sehemu zote za ulimwenguni ama zilizopatwa na udhalilifu na Waislamu kuuawa na kudhulumiwa, pengine swali laweza kuja, limadha la tatanawaluna qadaya almuslimin, mbona nyinyi mmekaa tauhid, sala, zaka, siyam, watu wauawa, watu wapigwa vita Waislamu, nyinyi hamzungumzii mambo haya? Si swali linaulizwa? Na kama nilivyotaja mwanzo au nilivyotaja mwanzo, hata mahurafi siku hizi wasema wale ni watu wa copy paste. Ni kweli salafiyun ni watu wa copy paste, wachukua maneno ya maulama wakiwafuata nyuma, wanaovioni watu wafuata, wakopi hadithi ya Mtume sallam wa paste katika maisha yao wafuata, wakopi fatwa za maulama wakipaste na kufuata. Sasa wewe mwenye akili kubwa kuliko wanaovioni, tumia akili yako. Sisi bado akili zetu tumezidhibiti hivi, tumezifunga kama tunavyoambiwa, tumezifunga katika masanduku zibakie safi bila ya vumbi. Hatuko tayari kuweka akili zetu barabarani, kila gari likipita, mkokoteni ukipita, punda akipita, abwaga juu yake anachokitaka. La, sisi akili zetu ziko ndani ya masanduku kama mnavyodai. Kwa hivyo tutawasikia wanaovioni kuwasema nini kuhusu masuala haya, si hamasa, ni elimu na hikma ya wanaovioni. Almuslimuna yudhbahun yusharradun fi kulli makanin wa antum tad'una litawhid kadha al-ilm. Waislamu wauawa kila mahali, wafukuzwa katika ardhi zao. Nyinyi mmekaa ni tauhidi, tauhidi, tauhidi, tauhidi, someni ilmu, tafuteni ilmu. Sheikh al-Fawzan yaqul katika kitabu chake Durusun min al-Qur'an al-Karim, kitabu kizuri sana, alhamdulillah darasa zake zaendelea baada salat al-fajr masjid al-Ghufayli, takriban tunakumaliza pale mwanzo akizungumza akasema, qad yaqulu qa'ilun wa qad qila hadha, mtu aweza kusema na haya yashasemwa, ma balukum daiman tahtamuna bitawhid wa tukthiruna alkalama fihi, mbona nyinyi daima mwakithirisha kuizungumzia tawhid na mazungumzo yenu mara nyingi ni katika tawhid tu, ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان. وإسلام هم زممزي قضي زاو كتك وكته وواوا وفكوز وكل مهالي nchi za kikafiri za wafuata nyuma kila mahali walipo. Qala Sheikh al-Fawzan, nahnu la nuhmil qadaya al-muslimin bal nahtamu biha, hatujazembea na hali au na mambo na qadhia zinazowapata Waislamu, bali tuna ihtimam nazo. Wala mtu asifikirie hatuyajui, na twajua pia kuna watu waongeza ambayo hayamo. Usiletee mapicha tu ukaanza kutuma, kuna watu watuma mapicha na kwa kuthibitisha, zimethibitishwa kuwa ni picha ya matukio yaliyotokea 2010, 2007 katika nchi ambayo si ile, ili kuwatia watu hamasa. Allahu a'lam ni nani yuko nyuma ya mambo, Allahu a'lam. Lakini kuzidi, alafu hamjaona kuwa hizi kadhia ni kama kuna noa istighlal, kuwa ikitajwa ile kadhia kisha pale andika and Saudi kings are asleep, Saudia wafalme wanlala wakati watu wauawa. Kwa nini Saudia? Ni wao peke yao ndio nchi ya Kiislamu? Kwa kuna mambo ambayo yamefichika chini yake, Allahu a'lam nani yuko nyuma yake. Alafu rais wa Uturuki amechukuliwa kama ndio khalifa wa Waislamu, kuwa yeye sasa jeshi lake lishafika, pia ikatengenezwa picha na ni uongo, si kweli, eti onyeshwa watu photoshop tu, yompiga sijui mmoja budha afanye hivi. Ya jamaa, kafa, kafa, luba biuquli almuslimin, tosha, mwachezea Waislamu namna hiyo. Kisha ukamwona mtu atuma mapicha, sasa hapa ishakupa wasema waingereza hint ni nani anayekuwa nyuma yake. Erdogan ni ikhwani katika Muslim Brotherhood, na ikhwanu muslimin wana chuki kubwa sana dhidi ya dola ya tauhid. Kwa kile wanachokifanya ni kuwa kutoa picture kuwa yule ndio khalifa wa Uislamu. Nataka kuuliza swali, Erdogan ahukumu na sheria Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa ni mkweli, mwanzo aanze aseme Qur'an na sunna ndio sheria yetu kuanzia leo. Juzi walikwenda kina Qardawi, qarradallahu lisana, pamoja na wenzake wale, wakaanza kumsifu maikhwani, wakamsifu kwa sifa si za kweli, wakasifu ile nchi na kadha. Walivyoondoka tu, waziri katika mawaziri wa Uturuki kwenye media yao hiyo TV za Uturuki hivyo, kamtoa akaulizwa wasemaje, akasema kuna mambo wameyafanya makubwa na hakuna. Hii nchi yetu si ya Kiislamu bwana, wasifanye watu wakaona kama mbe sisi tuweka dini mbe. Hii nchi yetu ya watu wote bwana, ilmania, watu ambao hukumu yao si sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia tahwini, sababu ni ikhwani, alhasil nyuma yake kuna mambo yamefichika, Allahu a'lam makusudio yao nini. Yani wameifanya ni kama film ya Hollywood ile, wakisha fikiwa zamani ile, tukiangalia vile vibonzo Get Me Rambo yuaje sasa, washakuja wale ile mambo ya makatuni. Nyinyi mwataka kutuchezea akili Waislamu jamaa? Sikuwa eti kule Burma Waislamu wadhulumiwi, la, hakuna mtu anayepinga kuwa wadhulumiwa, lakini kwa nini watu watumie hii kadhia na wafanye istighlali ya kadhia kama hii kutaka kuangusha nchi za watu na kutaka kuharibia majina nchi za watu na kujenga kwingine ambapo si kweli katika yale wanaoyadai. Leo mpaka imetolewa picha eti wa Irani pia wataka kuwanusuru. Iran, Iran atamnusuru Muislamu jamaa? Akili ziko wapi? Wangeanza kuwanusuru Palestina miaka mingi, watu wadhulumiwa mpaka Masjid al-Aqsa imechukuliwa katika mikono ya Mayahudi, waanze pale ikiwa ni wakweli. Na wala haya yazungumzi ti watu wasiwanusuru, la wallah, lakini naja pale pale katika nukta ya kuwa watu wasitumie kadhia kama hii wakafanya ndiyo sababu ya kuchemsha shuub na kuchemsha Uislamu, wakatoka kwenye maandamano wakaona ndiyo kuunusuru Uislamu, ikatokea balaa kubwa pia katika nchi zao, wakajiletea balaa juu ya balaa ile ambayo iko kule tayari. Ash-Sheikh al-Fawzan aendelea kusema, walaysa min as-sahli alayna anna al-muslimina yuqtalun wa yusharradun, si jambo sahali kwetu kuwa Waislamu wauawa na kila mahali kupelekwa huku ni refugee upande fulani, huku wamefukuzwa nchi zao, si jambo sahali. Walakin laysa lihtimam biqadaya almuslimin annana nabki wa natabaka, hili lieleweke vizuri, sio kuwa tuna ihtimam na kadhia za Waislamu tuanze kulia na kujifanya twalia kujiliza wakati mtu hana kilio. Wanamla ad-dunya bilkalam walkitaba, kajaza ulimwengu maneno na maandishi, wasiyah walawid, wengine wakapiga ukelele na unyendwe mkubwa, fa inna hadha la yujdi shay'a, haisaidi chochote, hakuna risaidi. Na mifano yake iko mingi sana, mifano yake iko mingi. Kisha akasema, sikilizeni vizuri, wallahi ya maneno yana faida sana, na ndio maana leo nimesimamisha kidogo darasa mwanzo tu yasome, ili huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ufahamu Waislamu wakaelewa haya matukio yanayotokea namna gani wataamiliana nayo, kwa mwangaza wa maneno ya wanaoviona, si kwa hamasa. Sheikh al-Fawzan anasema walakin al-ilaj as-sahih, sisi tutataka dawa ile dawa ambayo ni sawa, ilaj li qadaya al-muslimin, wa qadhiya za waislamu hizi ilaji yake nini? أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين. وكيندا كو دكتاري وكفيكا pale yule daktari mwanzo akuuliza wajihisi vipi. Sasa mimi naumwa na viungo, nasikia daraja ya harara ya panda kile kifika jioni jioni, alafu mdomo wangu mchungu. Mimi si daktari, lakini ugonjwa kama waitwaje, waitwa malaria, kila mtu hapa mfahamu malaria, sio? Sasa tuseme wewe ni mgonjwa, wajua tayari nina nini, malaria, lakini usema mimi na hii na hii na hii. Daktari akwambia sasa hivyo viungo utachukua mafuta ya simsim utajikanda, na kichwa cha kuuma hiyo paka robo hiyo, alafu na wapi kwingine, nasikia baridi jifunike na blanketi, na sijui wasikia nini, domo mchungu, akula ndimu, huyo ankupa dawa? Hajakupa dawa. Huyo anaangalia kule, akaangalia kule, akaangalia kule, lakini mwingine akakwambia kuna tembe tatu mimi nitakupa, sijui gani zile, ukila mara moja hiyo itakwenda. Akaenda kuanzia kwenye mizizi akatibu yote. Sasa kuna watu watibu dalili za maradhi, hawatibu maradhi, na wengi leo watibu dalili za maradhi, hawatibu maradhi. Madaktari bandia yeye atibu waumwa na viungo hivyo, mafuta sumsum tu paka paka hivi itaondoka, kumbe malaria hiyo, ambapo angepewa zile dawa ingeondoa hiyo viungo, ingeondoa hiyo mdomo mchungu, ingeondoa, ingeondoa mambo yote, sio? Ilikuwa aslan atafute asasi ya ile maradhi nini, kisha ndio atibu pale. Itatibu kila kilichobakia katika zile alama anazozihisi yule mgonjwa. Ndio mfano wetu leo. Sheikh al-Fawzan anasema ilaji ni kuwa watu watafute mwanzo sababu zilizotupelekea sisi kuingia katika adhabu tulionayo leo Waislamu. Wasallatat alayhim aduwahum, yale au zile sababu ambazo zimefanya maadui wawe watasalitishwa juu yao. Ma sababu fi tasallut al-a'da 'ala al-muslimin, sababu gani iliyopelekea maadui wakawa leo wamesalitishwa juu ya Waislamu wawafanye hivyo wanavyofanya. Hinama nanzuru fil alam alislami, asema ukitizama katika ulimwengu wa Kiislamu, la najidu inda akthar almuntasibina ila alislami tamassukan bilislam, hatupati katika wengi wanaojinasibisha na Uislamu kushikamana na Uislamu kisawasawa, illa man rahima Allah, wachache sana. Innama hum muslimuna bil ismi, ni waislamu kwa majina wengi wetu, waislamu kwa majina, lakini si waislamu kisawasawa, wale ambao watabikisha Uislamu katika maisha yao. Tuangalie tunavyoishi, mfumo wetu wa maisha uko vipi? Je, waelekezwa na Qur'an na Sunna, ama sisi ni wale ambao tukifundishwa Qur'an na Sunna na namna walivyokuwa salafu salih, ili tuwe kama wao, tuonekana tuaregesha watu nyuma badala ya kuwasongeza watu mbele? Kana hawa wako nyuma, watu wako mbele bwana. Kuanzia mavazi, leo Muislamu aweza kujifakhirisha kuwa amevaa koti na tai, amepiga takin musbil chini, amevaa kabisa akionekana masha Allah, najua sivae kofia ni ya kumuonyesha kuwa ni Muislamu, akitembea akiambiwa good morning afurahi kuliko akiambiwa salamu alaikum. Bali akiwa yeye ni mkurugenzi wa kampuni, atakaa akiingia pale aambiwa good morning, akiambiwa salamu alaikum anregeshwa kama wale khafafishul masajid, poponyundo poponyundo wale wa misikiti ya zamani, wale ndio watakunregesha mimi huko. Si ajabu mtu akaambiwa salamu alaikum akasema morning morning. Huu Muislamu ajifakhirisha na mambo ambayo sio yake. Wengi hawa wako wengi, bado hatujakuja kwa wazushi wengi zaidi. Kwa ukiangalia Waislamu kote, falaqidatu inda aktharihim dha'i'a, aqida kwa wengi katika hao Waislamu imepotea. Sisi tunaopiga kelele, hebu tuangalie misikiti yetu, tusomesha tauhid, tusomesha aqida. Naomba yoyote anayenisikia mimi haya maneno amuulize imamu wake anayeswali kwake huko msikiti anaoswali, mbona utufundishi tauhid, mbona utufundishi aqida? Hata kitabu kimoja usulu thalatha, kimoja tu kwa mfano tusome cha tauhid, kimoja tu tusomeshe, khutba moja tu tuzungumzie kuhusu umuhimu wa tauhid. Nini tauhid ambao kwa ajili yake Allah amemuumba mwanadamu na jini, kwa ajili yake Allah ameumba mbingu na ardhi, kwa ajili yake Allah amemfanyia mwanadamu kila kitu kwa ajili ya tauhid. Nini hii tauhid, umuhimu wake hivi? Na upande wa pili shirk, nini hii shirki ambayo khatari yake ni hii inayozungumzwa katika Qur'an na Sunna? Muulize imamu wako wa msikitini, ikiwa hakusomeshi ghashash, ghashash wa man ghashana falaysa minna, anayetufanyia ghushi si katika sisi. Na hii ni katika tembe za mchele na tembe na nafaka hizi, mtu akifanya ghushi mtu msana so falaysa minna fakaifa biman yaghush an-nas fi dinihim, vipi mtu anayewafanyia ghushi watu katika dini yao, huyu atakuwa na uovu wa kiasi gani? Falaysa minna. Sheikh al-Fawzan anasema al-aqida inda aktharihim dha'i'a, mos ya'buduna ghayra Allah wa yata'allaquna bil awliya'i was salihin wal quburi wal adhriha, wengi wao utawapata wamwabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao zimefungamana na wali na mawali na watu wema na makaburi ndio wanaoyaabudu. Mbili, la yuqimuna sala, wengi kati yetu sisi hawaswali kisawasawa, wacha kuswali, hawaswali wengine kamwe swala jusu. Angalia masajid siku ya Ijumaa yote yaja, huwa wenda wapi alasiri wale, siku ile ile ya Jumaa asri huwa wako wapi? Kila mtu anashughuliza aswali huko huko aliko kwenye msikiti wale kwa shughuli zake, hakulazimishwa aswali pale aliposali Jumaa huko huko aliko, hajazi msikiti huo. Hawako wako wapi? Sala la yutuna zaka wala yasumun wala yaqumuna bima aujaba Allahu alayhim wa min dhalika i'dadul quwwa li jihadil kuffar, hawasimamishi yale ambayo Allah amewajibishia juu yao, na katika hayo ni kuandaa nguvu kwa ajili ya kupambana na makafiri. Tusidanganye, huwezi kwenda wewe mahali ukapigana na mtu ambaye yeye ndiye akutengezea wewe silaha, yeye akutengezea wewe kisha kuuzia kisha ugeuka umwambia anjo tupigane, atazuia tu risasi azitoi tena, haya piga, zikiisha zako umwambia sasa ngoja nikuteremkie wewe utanitambua mimi nani. Hauna nguvu, wenda kwake kununua silaha kisha yeye atakupigana. Haya maneno najua mimi, kuna watu watasema yule mnafiki yule ni ito utakavu, lakini ndio ukweli ulivyo, waumiza wallahi waumiza, lakini ndio ukweli ulivyo. Enda na silaha yako iko kwenye museum kule Europe, sio kama ni America, iko kwenye museum, wametoa nyingine, enda na yako. Yeye atahaji pale, atuma sijui vijidude gani vyaje kwa juu vya kuona pale vya kupiga, wewe enda zake, yeye mwenyewe hayuko pale. Na wala haya tuwezungumze kusema wale wana nguvu, a hata Furs na Rum walikuwa na silaha zina nguvu kuliko nani? Msahaba. Lakini vipi masahaba waliweza kuwashinda? Hapo ndio tujiulize, vipi masahaba waliweza kutawala ulimwengu kila wanapokwenda Allah awanusuru? Mwisho jawabu atalileta Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Tizama, hadha halu kathir min almuntasibina ila al-Islam dayya'u dinahum, hii ndio hali ya wengi wanaojinasibisha na Uislamu, wameipoteza dini yao. Fa adaa'ahumullahu azza wa jalla, na Allah kwa vile wao wamepoteza dini yake na akapoteza kama vile walivyoiacha dini Allah akawaacha. Wa ahamu al-asbab allati awqa'at bihim hadhi al-uqubat huwa ihmaluhum lit-tauhid. Sababu muhimu zaidi ambayo iliyowapelekea Waislamu kuingia katika haya waliokuwa nayo leo ni wao kuzembea katika suala la tauhid. Kwa hivyo leo tukiona hatari imezidi dhidi ya Waislamu, tutatakikana zaidi tuwafundishe Waislamu nini? Tauhid, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wuquuhum fi shirki al-akbar, na kutumbukia wengineo katika shirki kubwa. Wala yatanahauna anhu wala yunkirunahu, wala hawaikatazi na kuikemea hii shirki kubwa, hawakatazani. Ikiwa yeye afanye, basi jirani yake iwafanye. Na ukizungumzia tauhidi, watu watakuzungumza huu bwana amezidi. Naam, sisi hatujazidi, ni hivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akilingania katika tauhidi mpaka juu ya punda. Wacha sisi tuko misikitini kweli, eh? Soma hadithi ya Ibn Abbas, alikuwa juu ya punda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuka, katika anamwambia idha saalta fasalillah wa idha sta'anta fasta'in wa huwa fawqa alhimar. Alingania katika tauhid juu ya punda. Wewe uko ndani ya misikiti, hakuna tauhidi yafundishwa wala watu wakatazwa kutokana na shirki. Lakini lau kama leo kwa mfano yatotokea matokeo ya darasa la nane ama ya kidato cha nne, watoto wamefeli, basi tahlilati zitakazopigwa katika khutba ya Jumaa utafurahi wewe namna watu wanavyofuatiliza kadhia kama hizo. Lakini kadhia kama hii, na mtakuja kuisikia kizungumzwa kijahi kabisa, hii kadhia itazungumzwa na hamasa na watu kuchemka. Na haya maneno ninayozungumza mimi, najua kuwa watu wataona kuna huyu atushambulia. Hajashambuliana, tuambiana ukweli, tuambiana ule ukweli ulivyo. Hakuna mtu anashambuliwa hapa, fulani wala fulani, wala kutajwa mtu jina hapa. Sasa ikiwa wewe ni katika wale yahsabuna kulla sayhatin alayhim, basi ikiwa kofia ya kutosha, vaa tu. Ukiona kofia imewekwa pale ya kutosha, vaa. Si wenyewe wasema hivyo, wale mnaopenda kuwasikiliza na kuwasoma wasema, if the cap fits you wear it. Ukiona wewe ni kofia ya kutosha, vaa ujue wewe. Ukiona haya mazungumzo ya kulenga, ujue wewe ndio nilikukusudia. Sasa nani sijui, mimi sijataja mtu, lakini nasema watu wengi wako hivyo. Sheikh Al-Fawzan endelea tena kusema, wa wuquuhum fi shirki al-akbar wa la yatanahawna anhu wa la yunkiruna wa man la yaf'aluhu minhum fa innahu la yunkiruhu. Hata kama yeye hafanyi, lakini haikatazi. Bal la ya'udduhu shirkan, bali haihesabu kama ni shirki kabisa. Kuna watu hata hizi kadhia za watu kuomba makaburi, masala mukhtalafun fihi, amekakamaa tu pale. Ikhtilafi, ukisikia ikhtilafu usifikirini ikhtilafu katika ijtihadat fiqhiyya, takawelewe kitu kimoja, kiikhtilafu kwa mubtadi'a. Na mtakuja kusikia sana hasa kadhia hizi kitokea, tofauti zetu tuziweke kando. Tofauti gani hizo unazokusudia? Tofauti gani unazokusudia? Kuwa wadhih, useme tofauti zetu, watu wakafikiri hii ni ile samia Allahu Muhammad, wengine waka mkono kwenye kifua, wengine wanyosha. Hii ni ile kuhusu masala kuwa je ijtihadia, yani ya fiqhi, je kitokea hivi ni vipi hukumu hii? Mwanachuoni anasema tariku salah ni kafir tahawunan, yule mwingine anasema si kafir. Si masala hayo, huyu akusudia yule anayeomba makaburi mwate vile vile, yule ambaye atukana masahaba na kuita makafiri mwate vile vile, tuwe kitu kimoja katika wale ambao Allah amewazungumza, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ndio moja tunaotaka, umoja wa Kiyahudi. Je, wingi wa miili yetu ndio unaoleta nusra? Qur'an itakujibu, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a. Hata mkawa wingi kiasi gani, ikiwa kuna maasi ya pale ndani, ule wingi wenu hauwafai chochote. Na wale wachache waliokuwa katika haki na wakashikana haki kisawasawa, Allah sema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhni Allah. Kwa hivyo kinachoangaliwa kwa Kiingereza wasema ni quality, sio quantity. Hiyo nenda kaangalie katika bidhaa zako, wataka kununua viazi, nunua vingi. Sisi si magunia ya viazi, sisi ni wanadamu. Allah ametupa mwongozo na kututahadharisha kutokana na njia za batili. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Aya Allah ameziweka waziwazi ili njia za watu waovu zijulikane, ni hizi watu wasizifuate. Na njia yake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, njia yake imenyoka kabisa, watu waifuate. Hii ni Qur'an yatufundisha. Na ikiwa watu watasema wale waleta furqa, eh naam, hatta an-nabi sallallahu alayhi wasallam jaa wa farraqa baina an-nas, wallahu yaqulu tabaraka alladhi nazzala al-furqana. Qur'an imekuja kupambanua baina ya haki na batili. Hakuna kitu kama hicho, umoja umoja wa pipa la taka, hakuna kitu kama hicho. Mule ndani kuna taka sui gani, kuna taka sui gani? Uislamu usemi hivyo. Taona baadhi ya sisi bwana tuwe kama pipa la taka hivi vyazungumza. Wewe ukubali kwa pipa la taka? Sisi hatukubali. Ukiwa wasema wale hawatangamani na mtu yoyote, ni kweli. Wewe nyuki wataka kuingia nzi pale ndani ulete maradhi bwana. Hapa ni nyuki tu, watu wa asali, watu wanu sitie sumu ndani yake. Atuyuru ala ashkaliha taqa'u, ndege huwa waangukie kwa wale ambao ni kama wao. Huwezi kuona msafara wa njiwa katikati kaingia kunguru, ataharibu. Watu wako na kulia, yeye ako na kushoto. Wale wanyama wale njiwa wale wana mfumo wao pia, wao huenda pamoja, sio? Likiingia kunguru pale katikati, litaharibu ile pattern ya wale ndege wanavyokwenda, ataharibu. Sasa utamtiaje kunguru pale katikati? Kunguru akae kando, lakini aweza kufaa? Aweza kufaa yule kunguru? Afai. Idha qila inna al-ghuraba nataqa bil-haqqi fa aina al-haqq fi wajhi al-ghurabi. Sema kunguru pia zungumza haki, hiyo haki iko wapi katika sura yake? Kunguru mfana na haki hata siku moja? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo wabakie vile vile kuwa watu wapambanue ile haki na waizungumze haki, isiwe kadhia ya shirki. Mtu ataichukulia kuwa ni jambo dogo, atamnyamazia ile kwa nasi, lakini mimi sifanyi. Lakini ulikataza, ni ukatazi. فهذه أهم الأسباب التي أحلت بالمسلمين هذه العقوبات. دعوة ولو أنهم تمسكوا بدينهم, لو كما إسلام وتشكوا منك فساوى دينياه, أنتم صلى الله عليه وسلم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولو ذليف الله حتى وندوكم نيني مبكم رجيك تكدينيين كساوى. Siku ile mtakaporejea katika dini yenu, Allah atawaondolea ule udhalilifu mliokuwa nao. Ama tukibakia katika vile vile tulivyo, hatutaki kubadilika kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo vijana ambao ndio tutarajiwa kuwa biidhnillahi ta'ala watakuja kuunusuru Uislamu, hali yao ni vipi? Wamkuta kijana kichwa kakipara kabisa huku nchini, juu kabakisha nywele, kisha ende kwa shekhe kina sisi akamuulize hukumu yake nini, asema haina neno hiyo, mukhtalafun fihi. Enyi wanavyotaka, huyu ataunusuru Uislamu? Huyu ataunusuru Uislamu? Sura yake imefanana kama fulani katika makafiri waimbaji ama mchezaji mpira, ndiyo role model wake. Lakini atamwambia umefanana kama wanajeshi wa Amerika wewe. Kwa nini usimwambie jifananishe na wanajeshi وأبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم. Kinto jifakhirisha vijana wengi leo. Wete zama, walivuanza kuvaa shanga shanga katika vikono vyao hivi, vitu vya kike kike, vya kiganga ganga vile, vijana wangapi leo katika misikiti, utaona waingia amvaa shanga kwenye mkono wake, kijana wa Kiislamu, shabun muslim, ambaye iwaangaliwa kuwa huyu kesho, ndio atakaye kuwa, badala ya kukaa kuhifadhi Qur'an, badala ya kukaa kuisoma dini yake, badala ya kukaa, nenda wewe katika masinema makubwa makubwa, sisi ndio tuko wengi pale. Aazakumullah, nenda kwenye maklabu maklabu, leo utaona sisi ndio tuko wengi pale. Ndio haya anazungumza Sheikh Al-Fauzan, hafidhahullah. Turudi katika dini yetu, ndio suluhisho. Na la kushangaza, hawa hawa ndio utaona watuma mapicha kweli kweli, jifanya wana uchungu, kisha Jumamosi huyo mamen ashavikula, sio Jumamosi tu, lakini ajifanya na uchungu. Hakuna kama bwana mimi wewe na nini shekhe, hakuna dini yote wainusuru na njia hii. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mambo nyimeona yote uchungu, alafu muone huyu ndio yuko kwenye maandamano eti anaenda kunusuru Uislamu. Jamani, unusuriwa kwa maandamano kukata champali, kipigwa tu baruti pale hao, hata hakuna kitu, hakuna kitu, kitu labda kile mtu ankanyage kale kalia bwa, washaanza jamaa wageuka. Sasa wale walio huko nyuma waambiwa kuna nini huko, ah, washakufa sio wangapi huko, twende, kumbe hakuna lolote kule, watu waenda mbio tu. Ndio kunusuru Uislamu huku, mara ukijishtukia umeanguka ndani ya mtaro wa matope, yabidi utembee ujifanye mwenda wazimu. Ni vituko hivi, watu wachezewa aqida zao na tauhidi zao, watu wajali. Qal walau annahum tamassaku bidinihim wa aqamu tauhidahum wa aqidatahum ala alkitabi wassunna wa atasamu bihablillahi jami'an wa lam yatafarraqu lama halla bihim ma hal. Qala Allahu ta'ala wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Na lau kama watashikamana na dini yao, wakaisimamisha tauhidi na aqida yao kisawasawa juu ya Qur'an na sunna, wakashikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an wa sunna, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hawa jamaa huitumia hii aya makosa makosa, sema wa'tasimu bihablillahi jami'a, wao wanavyoifasiri ni ile wa'tasimu peke yake. Hii bihablillahi hawaielezi wani le wa'tasimu, tusauni bwana tu, wa'tasimu bihablillahi jami'an, watu washikamane katika haki Qur'an na sunna. Wakishashikamana katika haki, na lau kama watayafuata haya yasingewapata yanayowapata Allah subhanahu wala yansuranna Allahu man yansuru. Allah atawanusuru wale wanaomnusuru yeye, wanaoinusuru dini yake, wanaoifuata dini yake. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Umar bin Khattab alikuwa akitajwa mbele ya Kisra na Kaisar wakitetemeka, na wao wako juu ya arshi zile zao zitengeza zile viti vya wafalme vikubwa. Umar nyumba yake ya udongo Madina, nyumba ya udongo, nguo zake si mpya, kuukuu ndio alizozivaa. Akisikia uchovu hulala chini ya mti nje, kaeka viatu vyake akalala, hakuna anachokiogopa. Kisra na Kaisar wamezungukwa na mabodyguard na nani, wakitajiwa Umar watetemeka. Hakuwashinda kwa silaha eti anazo nyingi kubwa, imani walizokuwa nazo na namna walivyoshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaweza kuutawala ulimwengu. Na mfano mdogo wa haya sitalizungumzia kwa sababu mtarefusha sana. Nenda kasome tarikh ya Jamil ar-Rahman al-Afghani Salafi, ambaye alikuwa katika wilaya ya Kunar, Afghanistan. Wengi katika watu leo waelezwa tarehe ya Afghanistan, ya ile jihadi ilikuwa Afghanistan kwa njia ambayo si sawa. Wakamuona Usama ndio kama wanavyosema ndio hero, ndio mwenyewe. Lakini kadhia ile, lau kama watu wangeliifuata kwa insafu, wallahi salafiyun ndio walianzia kadhia ile na ndio walioanza wa kwanza kusimamisha serikali ya Kiislamu Kunar. Nenda kasome Ad-Difa' an Wilayati Kunar, kitabu kizuri sana, cha kwanza na cha pili. Ad-Difa' an Wilayati Kunar, kisha uangalie Khawarij namna gani baada ya hawa kufikia pale walipofikia, mwisho wa kusha wakawageukia na kumuua mpaka Sheikh Jamil Rahman Afghan. Na Sheikh Muqbil ana risala مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني. ما ذنبه؟ ذنبياك كوبوني كسابويني سلفي كسيد ديو كم جيوك وكم موا. نندك سوم تاريخ أفغانستان كنا شريطيت الصفحات المطوية حول الجهاد الأفغانية. نفكر إيكو كوني يوتيوب كينجيا kuna mmoja aitwa Zahrani amezungumza, ambaye alikuwa kule miaka 20 pamoja na Sheikh Jamil Rahman. Mtaona kuna kadhia nyingi zimefunikwa funikwa, na hapo ndio mtafahamu kuwa shortcut ya mambo yote haya ni watu kurudi katika dini yao na kuisoma dini yao, kinyume na vile watu wanavyoona. Lakini uhakika huu utafichwa. Ukitaja Afghanistan usikia Taliban, sio nini mijisufi ile ya kuoza, na kule wengine makhawarij wale wa al-Qaida, ni khawarij wakubwa khawana, na hao ndio utawasikia. Lakini wale ambao walipigana kikweli kweli kuunusuru Afghanistan, wale hawaonekani muhammashun. Kwa sababu gani? Ya akhi, salafi hao watu waovu sana, kwa sababu walikataa kutangamana na wao katika mambo yao katika kadha, mwisho wakamua. Huyu ndio tatizo lote. Kama hivi leo hao mbwana wangelikuwa waweza hao, tusingeishi, lakini tuishi kwa kudra za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama neno yaumiza hayo, hawapendi. Kuna mmoja khurafi namsikia azungumza, hatukana kweli kweli ya waka, hatukana huyu fulani huyu fulani huyu fulani huyu fulani awaka. Lakini maneno kama yale tukiyasikia huwa twacheka kweli, kwa sababu maana yake kumbe mwasikiza. Sisi tunataka fanye hivyo ili kesho msiwe na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, msiseme kesho kuwa haikufika kwetu sisi hujja. Kwa hiyo wewe sikiliza vizuri, kisha tukana. Haya kwetu najua yataitwa matusi, lakini mimi sijatukana mtu mamake wala babake wala sijataja mtu asiyependwa, sio? Lakini atageuzwa tambua yule watukana watu watusi watu. Hatujatukana, tumesema tu ikiwa wewe waona ya kugusa, basi wewe ndio umekusudiwa. Ukiona haya maneno ya kugusa ya Sheikh Al-Fauzan, basi ya kugusa wewe, na wewe ni mmoja wao katika wale ambao Fauzan hawajibu hapa. Ningesoma tena fatwa ya Sheikh Al-Fauzan pia katika haya haya masala بالضبط. Asema mawqifuna mimma yata'arradu lahu al-muslimuna fi Burma. Sheikh Al-Fauzan pia ameulizwa, ahsana Allahu ilaykum فضيلة الشيخ، نريد كلمة توجيهية للمسلمين حول مذابح البوذيين لإخواننا المسلمين في بورما الآن، وهي امتدادا يعني كذا كذا كتب، وهي امتداد للمذابح والتطهير العرقي لهم منذ عشرات السنين، علما بأن هناك تكتم إعلامي عالمي حيال هذه القضية. شيخ الفوزان كولي سؤال إلي kuhusu haya na ujiri leo Burma, kuwa atoe kalima taujihia kuelekeza Waislamu katika swala hili ambalo mabudha kule wawaua ndugu zetu Waislamu na kuwadhulumu kwa miaka mingi. Yani si leo, sasa hivi amezidi, lakini kwa miaka mingi, kuanzia miaka ya 80 walikuwa wakiwadhulumu mpaka leo. Sheikh Al-Fauzan akasema hadhi masala laysat khasa بالبرميين. هاي مسألة سيخاصة وواضحة. الإسلام الآن يهاجم في كثير من بلاد المسلمين. وإسلام اليوم وهجومي وكتك نينجي نشي نينجي زك إسلام. الدول الكافرة تسلطت على المسلمين الآن. دولة زك كفيري. سسايبي wamekuwa juu ya Waislamu, ni wasaliti Waislamu na kuwadhulumu na kuwaua. La turidu an taquma lahum dawla, hawataki isimame serikali ya Kiislamu. Wala turidu an yakuna lilislam wujud mahma istata'u, hawataki ubakie Uislamu kwa kadri ya vile wanavyoweza wao wajaribu kumaliza Uislamu. Fahum ta'lamuna al-an madha ya'maluna ma'a al-muslimin, sema wao mwajua sasa hivi vile wanavyofanya dhidi ya Uislamu. Yusammuna hadha bid-demokratia, yufriduna alaina madhhabahum wa hukmuhu al-kufri, waitai demokrasi, watufaradhishia sisi na kutulazimisha yale ambao madhehebu yao na hukumu yao ya kikafiri. Waifiriduna alaina alhukmu alkufri, waifiriduna alaina alhukmu alkufri wa huwa ma yusammunahu ad-demokratia, wafaradhishia waislamu hii hukumu ya kikafiri wanaoita demokrasi. Walilmaniya secularism, walakin ya'ba Allah subhanahu wa ta'ala illa an yutimma nurahu, Allah subhanahu wa ta'ala atatimiza nuru yake vile atakavyofanya. Qala fa'alina bid-du'a, ni juu yetu kuwaombea ndugu zetu. Kathratu ad-du'a wal ilhahu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala li ikhwanina al-muslimina fi kulli makanin an yansurahum Allah wa an yunqidhahum min aduwihim, tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tukariri sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuombe ndugu zetu kila sehemu ya huu ulimwengu, Allah awanusuru na kuwaokoa kutokana na maadui zao. Alaina bid-du'a la namliku lahum ghayr ad-du'a, hatumiliki sisi zaidi ya kuombea du'a, na hiyo ndio silaha ya mu'min, silaha kubwa alionao mu'min kuwaombea dua. Wa ala man indahu maqdira akthar min hadha an yabdula ma yaqdir alayhi, na yule ambaye ana uwezo zaidi ya dua kuwa aweza kuomba dua na akafanya kitu, basi afanye ili kuwasaidia wale ndugu zetu. Naam, hii ndio fatwa ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala katika hayo yanayojiri leo. Kuna fujo hapa kweli? Kuna fujo? Alizungumza Al-Fauzan akapiga kelele akatia watu hamasa? Hadha alim ya imam min a'immat al-muslimin, ajua kile anachokizungumza, azungumza kwa ilmu, wala hakuna advertisement hapa kupiga fujo wala nini wala kufanya awil wala siyah. Kwa utulivu tu, ukiamka usiku swali, fanya ibada, ukisujudu waombe ndugu zako, waombe dua kwa wingi sana, hasa Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru. Na la zaidi ni yale ambayo tulitangulia kuyataja kuwa watu wabadilike, na biidhnillahi ta'ala kwa kubadilika kwao ndio kupata nusra kwao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tukimalizia hapa, hii kadhia tumeelewa yaanzia wapi naishia wapi na namna gani atakikana Muislamu akabiliane na kadhaa kama hizi kwa mwongozo wa wanaovioni wetu. Hivi ndivyo wanavyotuongoza. Kwa usipelekwe kijana na hamasa na fujo ukaanza kueneza mapicha ya watu wamechomwa watu fakiri. Hii pia kama si wakati ningesoma fatwa ya maulama kuwa haifai kueneza mapicha kama haya. Kwa usiletoe mapicha watu kama vile kisha wewe ukaanza kueneza, ni makosa. Iishie pale pale kwako, sisongee tena zaidi hapo. Na wengine kama nilivyotaja mwanzo, kwa hizi picha uzitengeza kwa nia wanazozijua wao, sababu nyingi zake si za kweli, lakini wao huzipiga wakizituma, kisha yale maneno yaangalia yanaandikwa pale chini, ni maneno ya kuleta chuki katika shuub za nchi ambazo ni za Kiislamu kwa nia wanaziwa wao wenyewe. Wallahu musta'an. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yansura almuslimina fi kulli makan, an yansurahum ala aduwihim, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.